πως έφταξα εγώ που χωρίσαμε οι δυο μας και καράβι στο βυθό. Είναι τώρα το όνειρό μας, λες πως έφταξα εγώ, αλλά άλλοι μόνο μας. Είναι το φταίξιμο διπλό σε κάθε χωρισμό. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά κάτω από τον ίδιο ουρανό. Πάγισε η ζωή μας κι είναι δάκρυα αλμυρό. Τώρα κάθε ανάμνησή μας, λες πως έφταξα εγώ για την καταστροφή μας. Όμως πρέπει να σου το πω πως στέξαμε κι οι δυο. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά κάτω από ίδιο ουρανό. Amen.